NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een tantra-masseur uit Renen die was veroordeeld voor seksuele handelingen met cliënten is aangehouden in Portugal. Nico D. was tot 2 jaar cel veroordeeld. Een speciaal team heeft hem nu opgespoord. De brandweer is nog altijd bezig om het historische beursgebouw in Kopenhagen te blussen. Een deel van het dak is ingestort. Het 400 jaar oude gebouw staat in de stijgers en wordt gerenoveerd. Of daar ook de oorzaak van de brand ligt, is niet bekend. En iets contant afrekenen boven 3000 euro kan, als het aan het kabinet ligt, vanaf volgend jaar maart niet meer. De anti-witwaswet die dat moet regelen mag eigenlijk niet meer door het demissionaire kabinet worden behandeld. Maar het kabinet is bang dat anders 600 miljoen subsidie uit Brussel in gevaar komt. Een stuk puin dat begin maart door het dak van een huis in Florida schoot blijkt afkomstig van het internationale ruimtestation ISS. Het gaat om ruimtepuin dat niet helemaal in de atmosfeer is verbrand. Het heeft ruim 3 jaar door de ruimte gedwarreld. ANWB verkeersinformatie. Het is al vrij druk op de weg met 150 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. De files die opvallen op de A15 Europort richting Rotterdam voor Hoogvliet een half uur vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Ridderkerk en Papendrecht een kwartier. Daar ligt water op de weg, daardoor is de rechterrijstrook dicht. En in Limburg op de A76 Geleen richting Heerlen voor de Duitse grens 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het programma over economie op NPO Radio 1. Ja, rijden in zo'n grote truck, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding, zo'n grote vrachtwagen. Sommige mensen dromen daar als kind al van. Ja, nu is de vraag of ze bij het maken van het liedje ook bedacht hebben of je dan als je later groot bent op elektrische rijdt, op diesel of op waterstof. Vrachtwagenbouwer MAN denkt nu misschien toch wel dat laatste, dus op waterstof. Vorige week kondigden ze een nieuwe waterstoftruck aan en die gaat in Nederland rijden. En dat is opmerkelijk, want het ene na het andere waterstofproject sneuvelt hier inmiddels. Waarom dan wel die vrachtwagen hier? We spreken zo meteen de CEO Alexander Vlaskamp. Geld of je leven? Eerst, hoe sterk is de Europese economie? Want economen en politici in Europa kijken reikhalzend uit naar een rapport van de voormalige Italiaanse premier Enrico Letta dat morgen verschijnt, maar waar al het een en ander van is uitgelekt. De reden, ons continent heeft grote moeite om op economisch gebied mee te komen met andere grootmachten, zoals de Verenigde Staten, India en China. En de hoop is dat in dit rapport oplossingen staan die kunnen voorkomen dat we minder en minder relevant worden op het wereldtoneel. Het gaat over grote zaken dit. Hoe dat dan precies in elkaar zit, weet Bert Colijn, macro-econoom bij ING Research. Van harte welkom, Bert. Fijn dat je er bent. Dank je. Europa, een economische grootmacht. Kunnen we dat dan eigenlijk nog steeds zo noemen? Ja, dat kunnen we nog steeds wel noemen. We hebben de EU is gigantisch groot. Als we naar consumenten kijken, zijn we ook ten opzichte van andere plekken zijn we relatief rijk. Ja. Dus wij zijn een plek waar je wilt zijn. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat in de afgelopen decennia onze economie veel minder snel gegroeid is dan die in China, India. Dat is natuurlijk logisch. Maar ook veel minder snel gegroeid dan in de VS. Ja. En zeker in de afgelopen jaren hebben we gezien dat na de pandemie we het eigenlijk best sterk hersteld zijn, maar lang niet zo sterk als de Verenigde Staten. Dan hebben we er ook nog een energiecrisis bij gekregen. En daarmee zijn eigenlijk een paar alarmbellen in Brussel afgegaan. En is men gaan onderzoeken wat we nou moeten doen om de economie veerkrachtiger te maken, zodat wij ook sterker kunnen groeien, ondanks het feit dat we bijvoorbeeld met een verouderende samenleving te maken hebben. Ja, precies. En er zijn 2 rapporten die eraan komen. Die van morgen door oud-Italiaans premier Letta. Ja. En die van later komt ook nog een rapport van oud-Italiaans premier Draghi. Nou hebben ze natuurlijk veel oud-premiers in Italië. Dus daar kan je flink op bouwen. Ja. En die zijn eigenlijk allebei gefocust op hoe gaan we die economie nou een beetje herstarten. Ja, en we hebben er dus eigenlijk zelf om gevraagd als Europa zijnde, om dit rapport. Ja, precies. Okay, omdat we er niet zeker van zijn of het de goede kant op gaat. En ik denk dat het inderdaad is, hè, dat er vanuit Europa toch gedacht wordt, waar kunnen we nou eens nog stappen maken? Hoe kunnen we onze economie nog sneller laten groeien? Om toch met z'n allen onze welvaart toch te kunnen blijven vergroten. En en ervoor te zorgen dat we ten opzichte van andere economieën straks niet eindigen als een soort één groot prachtig museum met het Colosseum en de Eiffeltoren, ja, maar dat voor de rest Europa niet meer zo interessant is. Die Letta heeft ook al een interview gegeven, geloof ik, aan de Financial Times. Kortom, voordat het rapport uit is, is het niet alleen uitgelekt, maar heeft ook toelichting gegeven. Heeft ermee te maken, daar moeten we even induiken, die interne markt, Europese interne markt. Daar heeft het mee te maken. Wat is dat ook weer precies? Neem ons eens even bij de hand, want dit zijn moeilijke begrippen. Ja, nee, de interne markt, dat gaat er eigenlijk om dat we binnen Europa eigenlijk een gelijk speelveld hebben voor bedrijven uit zowel Nederland als Griekenland als Polen. En dat wij onze spullen op een eerlijke manier binnen diezelfde markt kunnen verkopen. Ja. Waar zorgen we daarmee voor? Daarmee zorgen we ervoor dat de markt niet zo groot is als je landsgrens, maar dat die zo groot is als de hele EU. Daarmee kan je dus krachtig opschalen, kan je je producten aan een hele grote markt verkopen en daarmee hopelijk als bedrijf kan je sneller groeien. En kunnen we daarmee ook voor ons allemaal meer welvaart creëren. Maar dat is toch helemaal crescendo geregeld, om even in de woorden van het rapport te blijven misschien. Want we hebben toch vrij verkeer van goederen en mensen binnen Europa, dat is toch allemaal... Die grenzen zijn toch allemaal weggenomen? Is toch allemaal één? Daar zijn we een heel eind mee op weg, inderdaad. Maar het probleem is, we zijn er nooit helemaal gekomen. Vooral in de dienstensector. En Letta refereert zelf in zijn interview aan de Financial Times als speerpunten uit bijvoorbeeld de telecomsector. Dat is natuurlijk een dienst. Financiële sector, ook een dienst. Daar is de interne markt nooit helemaal compleet gemaakt. En wat je daar ziet, is dat je dus eigenlijk met veel lokale markten te maken hebt. Je kan hier, als je hier een provider voor... je telefoon wil zoeken, dan heb je een paar opties. Maar dat zijn allemaal in principe Nederlandse bedrijven of Nederlandse takken van een groter bedrijf. Ja. Je kan niet bijvoorbeeld een Poolse provider nemen. Nou, dat soort factoren, daar zegt Letta van. En overigens zijn er meer economen die dat al een hele langere periode roepen. Als we dat kunnen integreren, dan kunnen we die markten efficiënter maken en daar kunnen we uiteindelijk met z'n allen meer welvaart mee krijgen. Ah, oké, dus we hebben wel één markt, zeg maar, vrij verkeer van goederen bijvoorbeeld en diensten en personen, maar we zijn toch allemaal vrij op ons eigen land gericht nog. En als je kijkt naar Amerika bijvoorbeeld, want het vergelijk wordt geloof ik ook gemaakt. En Silicon Valley, dat even als voorbeeld nemen. Dat is dan geen dienst, maar goed. In Amerika is dat geconcentreerd in één gebied. En hier in Europa hebben we allemaal kleine... Precies. Als je nou kijkt van, waarom maakt dat nou uit, zo'n interne markt? Nou, in de VS is natuurlijk Silicon Valley is het voorbeeld van waar de IT-sector kan floreren. Ja. Dat is een gigantisch grote plek. En in Europa zie je dat wij eigenlijk toch allemaal een beetje in ons eigen land dat proberen te maken. Nu is, als je naar de IT-sector kijkt, is de VS veel krachtiger dan dat wij zijn. Een reden daarvoor is onder andere dat wij dat eigenlijk toch allemaal onze eigen Silicon Valley'tjes proberen te creëren. Zou je dat kunnen openbreken, dan kan je daar uiteindelijk krachtiger door worden. Maar dan heb je het ook over politiek. Want dan zeg je, hey, Europa is de baas, zeg maar, op heel veel gebieden. Nou, ik weet niet of dat per se om de baas gaat. Hè. Het gaat dan vooral om over hoe je je economie kan laten floreren. Inderdaad, het is een beetje de baas. Dat is natuurlijk ook zo als je kijkt naar regelgeving in de goederenmarkt. Daar is de EU ook de baas. En we chagrijnen natuurlijk een hoop over dat de EU zulke lullige regeltjes bedenkt... Waar dingen aan moeten voldoen. Maar dat is eigenlijk juist de kracht van die interne goederenmarkt. Want als je niet bijvoorbeeld zou reguleren hoe groot een stofzuigermond precies moet zijn, dan kan je net hebben dat één land zegt, ja, kijk, wij maken onze stofzuigermonden, moeten hier net iets kleiner zijn dan in de rest. En dan kan de lokale producent kan daar weer van profiteren. Ja, ja. Dus eigenlijk is dat wat je dan krijgt. Dus ja, Europa zal dan ook inderdaad meer regeltjes moeten stellen voor andere sectoren. Maar dat zorgt wel uiteindelijk voor meer welvaart en misschien ook voor een beetje meer chagrijn herinneren. Maar zijn wij daarop ingesteld als Europeanen, als Nederlanders bijvoorbeeld? Want elke regel, nee, je noemt het voorbeeld van de stofzuigermond, elke regel die erbij komt, daar kotsen we zo'n beetje op als weer iets uit Europa wordt bepaald. Ja, moeten we eigenlijk negeren, want het is uiteindelijk maakt het onze welvaart groter. Dus als je kijkt naar wat die interne markt ons gebracht heeft, dan is het extra euro's in de zak. Dus we worden daar rijker van. En daarom is het geen gek idee om dat uit te breiden als je je welvaart wil vergroten. Ja, maar ik heb het over de basis, maar dan moet je accepteren dat Europa de regels stelt. Dus ook de voorwaarden stelt voor een draaiende economie. Als je dus kijkt naar die interne markt om die te vergroten, dan komt er inderdaad bij dat je daar ook dat soort regelgeving, dat je die centraliseert, zodat daar één speelveld is. Ja. En dat is ook waardoor dit nog niet geregeld is natuurlijk. Want dat is politiek inderdaad lastig. Je ziet dat in veel landen, dat er op veel gebieden daar toch tegen gestribbeld wordt. Ja. Hij schrijft ook, hij heeft de auteur van dat onderzoek, van het rapport wat morgen uitkomt, heeft dat interview ook gezegd, Europa, dat vond ik een opvallende uitspraak, Europa heeft gegokt op een diensteneconomie en die gok heeft gefaald. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, ik denk dat hij daarmee bedoelt dat andere landen sterker in die diensten zijn dan wij bijvoorbeeld. En dan zal het misschien gaan over het feit dat de grote innovatoren, de grote bedrijven in de VS zijn op het moment. En dat daar weinig Europese bedrijven tussen zitten die bijvoorbeeld aan de digitaliseringsslag aan het winnen zijn. Dat is denk ik een belangrijke factor die erin speelt. Dat is ook een beetje gokken van mij uit hier hoor. Ik weet niet waarom hij dat zo dramatisch aanzet. Hij zegt er nog iets bij over de maakindustrie. Die moeten we vasthouden. En wat je eigenlijk ziet gebeuren momenteel is dat je kijk naar het aantal waar mensen werkzaam in zijn. De dienstensector groeit nog steeds. De maakindustrie staat onder druk, ook in ons land, zeg maar. Dus eigenlijk hebben we dus straks van tweeën niks. We hebben die dienstensector daardoor weggeconcurreerd en die maakindustrie hebben we straks ook al niet meer. Ja, nou, ik denk, dat is misschien met wat Italiaans drama dat het zo gebracht wordt. Zo erg is het ook weer niet. Onze dienstensector die presteert heel erg sterk. Maar het is wel zo inderdaad dat in de VS dat ze daar meer schaal hebben om een goed idee heel snel groot te maken met heel veel consumenten die ze daarmee kunnen bereiken. Ja. En dat hebben wij hier in Europa inderdaad minder. Dus op het moment dat je dat... daar ligt dus veel potentie voor ons om verder te groeien. Dat is denk ik het gunstige nieuws. Ja. Maar als je het van de negatieve kant bekijkt, kan je inderdaad zeggen van al die goede bedrijven die zitten nu in de VS en dat is lastig in te halen. Kijkende naar de maakindustrie, dan zie je daarbij inderdaad dat we natuurlijk nu een extra achterstand krijgen, omdat onze energie is duurder geworden nu wij het goedkope Russische gas niet meer hebben. Mm-hmm. Op het moment valt dat nog enigszins mee, maar structureel zal dat echt wel weer hoger liggen. En zie je dat er in de VS heel veel staatssteun gegeven wordt om de groene transitie te maken. En de Inflation Reduction Act. Is onder Biden is er een gigantisch fonds in het leven geroepen wat het heel aantrekkelijk maakt voor bedrijven, ook Europese bedrijven, om in de VS nieuwe productiefaciliteiten te openen als dat uiteindelijk ten goede komt aan de klimaattransitie. Ja. En daar maakt Letta zich zorgen om of wij daar niet een slag aan het verliezen zijn. Maar nu zat ik laatst met een uitzending bij Neerstar, een zinkfabriek in Brabant. Die liggen stil omdat het te duur is om te produceren. Heeft te maken met hoge energieprijzen. Een Franse fabriek draait wel. De Europese Commissie heeft toegestaan om aan lidstaten om steun te geven aan dat bedrijf in dit geval. Fransen hebben dat wel gedaan. Nederland heeft gezegd, dat doen wij niet. Dit is toch het voorbeeld van dat we allemaal met onszelf bezig zijn. Nou, dat is absoluut inderdaad het geval. En dit is ook een belangrijke focus van het rapport wat morgen uitkomt. Letta zegt, hier moeten we iets aan doen. We moeten ervoor zorgen dat we binnen Europa een gelijk speelveld houden tussen landen. We zien nu dat er meer staatssteun ontstaat. En op zich heeft dat best enigszins geholpen om wat van de problemen weg te halen. Maar het is niet eerlijk als dat tussen landen verschilt. En hij wil daarom een soort staatssteunfonds in het leven roepen wat tussen Europese landen verdeelt. Dat is controversiëler dan de ideeën over het creëren van een grotere interne markt. Altijd moeilijk om te zien waar je nu precies die staatssteun aan moet geven. En de vraag is overigens ook of in de VS die Inflation Reduction Act überhaupt wel geldig blijft. Of dat een heel kort leven uiteindelijk krijgt. Want in november staan daar verkiezingen op de rol. En Trump kan er zomaar eens een streep doorzetten. Kortom, politiek en economie dwars door elkaar heen in dit geval. Dankjewel Bert Colijn, econoom bij ING Research, voor jouw toelichting. Geld of je leven. Ja, ruim een jaar geleden zei mijn gast van vandaag, Alexander Vlaskamp van de Duitse vrachtwagenfabrikant MAN, nog dit. Met de waterstof zit je met zoveel conversieverliezen, punt 1. Punt 2, onze klanten kunnen niet betalen om te stappen naar waterstof. Ja, Alexander Vlaskamp, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u zit in München, het hoofdkantoor van MAN. U bent de Nederlandse CEO van dat bedrijf. We laten dit horen omdat u vorige week naar buiten kwam met het bericht dat MAN toch waterstofvrachtwagens gaat verkopen in onder andere Nederland en nog 3 andere landen. De vraag is, heeft waterstof dan toch de toekomst? Dus ik ben blij dat u in deze uitzending bent om daar wat over te vertellen. Welkom nogmaals. Hoe luistert u naar dat bericht wat we dan vanuit naar uw eigen uitspraak die we net even lieten horen? Ja, prachtig. En dat onderstreept ook nog een keer dat parameters zich ook veranderen, ook binnen Europa. En waar zijn die veranderd? Met name qua betaalbaarheid voor onze klanten zien we dat, en mogelijkheden zien we nu dat doordat de EU het mogelijk gemaakt heeft dat ook de verbrandingsmotor op waterstof kan draaien. Daardoor kunnen we in principe een attractiever model aanbieden, zodat we niet op brandstofcellen moeten draaien. En daardoor zijn de investeringskosten voor een klant geringer, waardoor het natuurlijk ook aantrekkelijker wordt, punt 1. Okay. En punt 2 is natuurlijk ook dat we met name in de landen waar wij deze trucks aanbieden, Nederland, Noorwegen, dat daar toch een aantal grote spelers op het gebied van waterstof vrij actief zijn. Bijvoorbeeld Shell, bijvoorbeeld Air Liquide. Ja. En Norske Hydro bijvoorbeeld in Noorwegen. Waardoor we ook de informatie gekregen hebben dat we hier kunnen starten. Ja, maar als ik het goed begrijp, heeft Europa de regels voor waterstofmotoren wat versoepeld dan? Ja, dat klopt. Voorheen, zoals het ernaar uitzag, voor de CO2... vloot-eisen. In 2030 zag het er zo naar uit dat wij geen waterstofmotoren mochten leveren. Omdat je altijd nog een aantal gram CO2 per kilometer hebt. Ja. Nu hebben we dat gereduceerd tot 1 gram. En de EU heeft dat nu ook geaccepteerd. En eigenlijk op 3 gram gelegd bij de nieuwe CO2-eisen voor 2030. Ja. Wat vorige week in het Europese parlement ook bekrachtigd is. Ja, precies. Oké, dus dat is vandaar dat het voor u mogelijk wordt om die waterstofmotoren op de markt te brengen. U noemt net ook Shell, die best wel actief is in een waterstofproject, toch? En dat was ook wat ons opviel met de stap die u nu neemt. Toch is Shell een van de partijen die eind vorig jaar flink het mes heeft gezet juist in waterstofprojecten. Omdat het allemaal niet zo economisch, niet zo interessant is als dat het leek. Ja, precies. En het is natuurlijk ook altijd weer, hè, kijk je op de korte termijn of kijk je op de middellange termijn? Ja. Wij kijken hier wat meer op de middellange termijn, waar wij toch zien dat waterstof zeker, met name als je ook een grote productie hebt van groene stroom, dat je dat toch dan gebruikt om die groene stroom om te zetten in waterstof. Waardoor je dus in principe die waterstof wel die energie gebruikt. Ja, maar waterstof is toch hartstikke duur nog, die groene waterstof? Ja. Ja, waterstof is nog heel duur, maar we hebben ook natuurlijk wel een aantal klanten en applicaties in onze trucks die je niet kunt elektrificeren of heel moeilijk kunt elektrificeren. En dat zijn bijvoorbeeld, hè, als je zegt van we willen een windmolen opzetten. Ja. En als we die windmolen opzetten, dan heb je toch aardig wat grote componenten die je moet transporteren. Daarvoor heb je zogenaamde zwaartransporttrekkers. En die hebben geen capaciteit genoeg eigenlijk, omdat ze zoveel assen hebben, om de batterijen te monteren. Nou, dat kun je dan in principe met een waterstofverbrandingsmotor en de waterstoftanks achter de cabine kun je dat oplossen. Hmm. Waardoor je dus ook de rijkwijde krijgt om het geheel te transporteren. Hè, die windstof, die windmolenbladen bijvoorbeeld. En waardoor je dus ook de mogelijkheid hebt om die over moeilijke terreinen, hè, bijvoorbeeld die worden opgezet in Noorwegen, in de bergen, in Noord-Zweden. Uh-huh. Alsmede ook in Duitsland en in de Noordzee. Om die dan daarheen te transporteren. Ja, die zijn dus krachtiger, sterker. Kan je niet met een elektrische vrachtwagen doen. Maar als we het dan toch over de middellange termijn hebben, betekent dat we er een paar van die waterstoftrucks in Nederland krijgen, alleen voor zwaar transport. En dat voor de rest u het ook als een onmogelijke opgave ziet om het hele wagenpark op waterstof te laten gaan rijden op middellange termijn? Nou, het is geen onmogelijke opgave, maar het is geen economisch efficiënte opgave. Dus, okay. We blijven natuurlijk wel bij onze perspectief dat het meest efficiënt is om batterij-elektrische trucks op de weg te zetten. Ja. Nu en in de toekomst. Maar dat we zeker voor een aantal applicaties, zoals ik genoemd heb, dat het daar heel zinvol is om waterstof in te zetten. Ja. En je hebt bijvoorbeeld ook een aantal industrieën waar waterstof ook vrijkomt bij de chemische processen. Nou, die kun je in principe ook gebruiken voor deze motoren. En dat is ook weer het voordeel ten opzichte van brandstofcellen. Dat je bij brandstofcellen heb je in principe een klasse 5 waterstofkwaliteit nodig. Dat is een hele hoge kwaliteit, zeg maar medicinale kwaliteit. En die is dan nog weer duurder dan in principe gewoon waterstof wat je ook via een pijpleiding kunt transporteren. Ja, ja, ja, ja, toch is het wel jammer, denk ik, vanuit het oogpunt van een trucker, toch? Want op waterstof kan je toch veel meer kilometers rijden dan op een elektrische truck straks? Ja, ook daar zit het verschil niet zo groot in. Hè. Wat we nu tegenwoordig zien is dat wij eigenlijk al zo'n tussen de 400 en 500 kilometer op één batterijlading met 40 ton, wat zeg maar de gemiddelde gewichten zijn in Europa. 40.000 kilo. Dat wij dat redden. En dat je dan met zogenaamde megacharging, dat je dat ook weer kunt opladen binnen 45 minuten. Hmm. Dus dat is ook mogelijk. En met waterstof moet je natuurlijk ook zeker één keer per dag tanken om ook je kilometer rijkwijde te realiseren. Ook hier is het anders dan bij diesel. Ja. Maar u zegt ook van luister, want er was op een gegeven moment nog sprake van dat wagenpark echt wel richting waterstof zou gaan ook. U zegt, dat stadium zijn we wel voorbij. We weten inmiddels dat de elektrisch wel interessanter is. Alleen voor dat hele zware transport maken we een paar waterstofauto's. Ja, ja. Wat wij zien is dat eigenlijk 2040, hè, waar we de doelstelling hebben dat wij in principe alle trucks duurzaam afleveren. Met de mogelijkheid om duurzaam te rijden. Mm-hmm. Dat we dan tussen de 80 en 85% batterij-elektrische trucks leveren. En circa 10-15% waterstof. Ja. Of ook nog diesel trucks. Die je dan bijvoorbeeld met HVO, biodiesel, kunt rijden. Maar dan doe je dat zware transport toch veel liever met diesel trucks gewoon, toch, meneer Vlaskamp? Waarom zou je waterstof maken dan? Nou, omdat je natuurlijk wel ook onze klanten hebben ook weer klanten. En die klanten zeggen ook van, wij willen duurzaam het transport inkopen. En die zijn ook bereid om daar wat meer voor te betalen. Ja, dus precies. Bijvoorbeeld, degene die investeert in het windpark en die daar natuurlijk ook een duurzaam financieringsmodel heeft opgezet. Ja, die wil natuurlijk ook dat in principe duurzaam wordt getransporteerd naar de plek waar die windmolens worden opgebouwd. Maar zegt u eens even heel eerlijk, meneer Vlaskamp, zou u niet liever gewoon met een paar diesels blijven rijden in plaats van het waterstof? Nou, ik vind het juist heel spannend. Ik werk 27 jaar in deze industrie en 27 jaar met diesel. En eigenlijk vind ik het heel spannend om batterij-elektrisch en met waterstof bezig te zijn. Dus dat geeft ook wel weer wat om die oplossingen te bewerkstelligen. En wat ook interessant is, het is niet alleen wij als truckfabrikant die de technologie in de truck omzetten. Maar het is natuurlijk ook het hele netwerk wat we moeten organiseren en op moeten zetten voor onze klanten. En dat maakt het ook spannend om deze transformatie en transitie te vervolgen en om te zetten. Ja, ik heb even zitten lezen over u, want sinds u aangetreden bent heeft u een aardige inhaalslag gemaakt afgelopen jaren om richting elektrisch te gaan. Want MAN liep een beetje achter. Hey, hoe kwam dat nou eigenlijk? Ja, MAN liep achter omdat qua bedrijf ook de resultaten er niet toe waren om sterk te investeren. Er was niet genoeg geld. Nee, er was niet genoeg geld. Nou, dus hebben we eerst gereorganiseerd. Nou, dat hebben we goed omgezet. En we zijn weer op een goed verdienstmodel gekomen. Zowel met onze trucks als met onze bussen. We zijn nu weer onderweg om de inhaalslag te halen. Ja. Ook gezamenlijk natuurlijk binnen de Traton Groep. De Traton Groep is eigenlijk de conglomeratie van bedrijven. Daar valt u onder, ja. Ja, daar vallen wij onder. Ja. En we investeren nu 2,6 miljard in de hele elektrificatie van onze truckmerken. Ja, precies. We zien in de personenauto's een enorme opkomst vanuit China natuurlijk. Goedkope nieuwe elektrische auto's, kwalitatief best wel oké. Die overspoelen de Europese markt. Hoe is dat op truckgebied, op vrachtwagengebied? Ik bedoel, je doet enorm uw best, maar komt er straks niet de Chinees die er gewoon volledig overheen gaat? Ja, wij zijn natuurlijk ook zelf in Azië onderweg en ook in China. En als ik kijk in principe naar een andere tak van ons bedrijf, het hele bussenverhaal, dan zien wij dat in de stadsbussen al in Europa 20-25% van alle bussen in Europa